يدل على تقرير المطبوع فيما نصبه او على شمول الحكم لكل فرد من افراد المطبوع والتأكيد على قسمين لفظي وهو تقرير اللفظ الاول نحو جاء زيد زيد وجاء زيد ومعنوي وهو بألفاظ معدودة وهي النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير نحو جاء زيد نفسه والزيدان أنفسهما أو نفساهما والزيدون أنفسهم وكذلك عينه وأعينهما أو عيناهما وأعينهم جاءتني هند نفسها وجاءت الهندان أنفسهما أو نفساهما وجاءت الهندات أنفسهن إلى آخره دقا توابير شيء دعنات تعريف يا وكلو ويرش أحكام يفكر نفسي ما تعريف شيء ذكر لهم وبلتكم دوايام كيفين ذكر كلو حتى بالخرف دیکھے تعریف کیا دیکھ کر وہ احکام مسائل کی پر شاہ ہے دیکھ اے دریاں کی تو دیکھن تاکید دے کر دا بھی پھر ہے نا یہ فضل التاکید و تاکید پر لغت سی وئی کلا قبل مضبوط اول سر کے اقدہ ہو چ کلا کے پر مضبوط ہے چشوا کا نا او پہ اصطلاح سے جاتا ہے کچھ پہ اصطلاح سے مخیون سے تاکید چاہتا ہے وچ التاکید چ تاکید پہ اصطلاح مخاطب سے تاگون دسا دا تبید داس تب يدل على تقرير المطبوع فيما نصب چی دلالات کو پا آغا ثبت اول دی مطبوع تقرير ستا برش ثبت اول سرے کھنا پا ثبت اول دی ہے مطبوع سرے کھنا خواست آ مطبوع ثبت اول دی پچاس فيما نصب پیشش نصب چی نزبات کلا شواوی اے دی مطبوع تا سمکلا پیشیشی چنیز باتی شوابی مضبوطا چی او علا شمول الحکم یا دلالات کو دا پا پس علا تکلیل مضبوط دا حتد در چیشو کنا یا دلالات کو پا شمول دا حکم دے لکل فرد من افراد المضبوع بیکن اے ہر فرد تا دا افراد دی چانا مضبوع نا جانے کن یعنی مطلب نا چی تکید نا دا دا چې کوم دی په ده کنه ها دې دې وهاره ده سره په ده کنه دې دې په ده چې استعمال شي تاکید ها یا دا هر کوم چې آ تقریر د مطبوع کو پیغه شیشه چې مطبوع تاسو شو دی نه زبات شو دی یا دې هر ده په راستي په ده کنه لکه څه مثلا انا چې مودا کبیر چی جاءنی زیدون سر کنو بیس جاءنی زیدون پیدے کنا ایسا پیدے کنا پا دیش ہے پیدے کنا احتمال پیدے کنا دیسا ہو انہی دن سیاشتا چی زید نوی رو غلا پیدے کنا و مخاطب ممون دیدار گومنی چی زید نوی رو غلا و دائی بیسا باشوائی پیدے کنا سا ونی نزبات در مجیاد تا کرده زید تا کرده خلای غلا پیدی کنا غلا پیدی نے پدر سے جتنی دی آہا استعمال دے دے چادہ دے کنسا ہوئے وہ دے نسیان دا کھانا تیشوہ کھانا اے چا زید ہمیں چا جانے زیدو زیدو دویا مر زیدو دے کر تاکیت پہ دکھانا انہوں نے غلا وہ زید زید پہ دکھانا دا آہا دا فیر جو مجی اتن دا چا مر سے زیدہ نزبت سو پیر شمی دے اگر زید چکنو دے کھانا سو اکڑا ہوں پاہ نزبت میں کلاکولا اکڑا چکن دی چنا سوانا سوانین چکن دی پہ دے کھانا سو واشوا نه پدې نسبت کې دي روغلا دا زید زید نه یعنی په پلو زید روغلا دا څه ده نه زسن چې دې پدې شه سو واشوا نه چې دي نن ذکر یا مثال کې استعمال له مجاز چې جامي زید مو وینځه نه نه دا چې نو به کنه چې نو ده کنه زید دې وو لا زید روغلا دې دي په ده کنه ها ته ته مړې کړې وې کنه به ته وې چې دې ته ته کلی خاص مړې کړې وې چې ها زید چې جامي زید چې زید روغلا و دي په ده کنه ها دبل خلق چې دمر خلاص کلاین چې تاسو صحیح درته دین دی خو زیای به در لږه لادي ته ده کنه د تو نسبت ما ځون چاته کړه ده زیته کړه لکه چې غازی ته پادر غلا و چې دې ویل تا نه د تونه بت مدر نه چاته وکړه د ته بت ویا چې سعید ګرامر څه ده چې نا په خلاص کې غلا و ویلو څه ده کنه زیان ور غلا څه غلا نه نه ځکه نه دا چې موږ ده کنه دا څه کو چې تم دي دا غازی چې دا مضبوط هغه په کین پھر شه چې مجد تا څه ده کنه په شه دې څه وکړه په شه ثابت کو کنه کو ثابت نه کو ویل تا نیو ہر چکن دا حبی پہ دیکھا نا چا تقریر دے مطبو کو پہ غیر شیشے چا کھین شیدتا نزبات سو ہو جیم دے پہ دیکھا نا نمی دکھا اوالا شمول حکم لکل فرد دینا دا بل غرض دا یا دا سی بھی چی مثال کا چکن دی پہ دیکھا نا مدا سو چی جان ان قوم سر کے دا رغلا متقوم نمی دکھا بیا کوم فرجا خاطر رکھا مشتمل دی هنی ویره خو کلا کلا داسی دی ویره کانا چی نزبت دی فیل دی باغ دی کول تکیر سرکی دا مجازان سرکی یعنی طول کم نوی روغلا زنا کم روغلا دی خو تو مجازان چا تکره بی نزبت کم تا توی چی جانی کم کم روغلا ہو جی ویره کانا ندا احتمال دی مجازا چی طول دا نوی روغلا زنا روغلا دی زکر چی کلا کلا داسی دی چی فیل دی باغ دی نسبتی چاہتا کہ کھولتا کہ تمہارے پاس ہے نا وہ اسکالت الملائکۃ یا مریم سوچو دیکھے آج جو کٹھولے مرے تو ہونی بنتا بھی نہیں جب لائمین بتا بھی نہیں سو دیکھا نا وہ نسبتی چاہتا اکڑو ٹھولے ملائی تو اکڑو مجھا سمجھے ہاں بھائی دیکھا نا نکلا کا نسبت پھر دوبارہ چاہتا کہ کھولتا کہ مجھا سم ہاں مثال کا تم تو پڑھتے سے گئے تھا نا چاہے زئی زمانے مڑا اکڑو ٹھولے ہونی بھی کرا کوئی ہوتا ہے یا تقریر دے مضبوط پچاس ہے تے پھر سے سکن پھر نسبت دے کنا یا کتنے دے کنا آغا مطلب ہے چاہا نسبت دے غی خکم چاہتا جن دے ہر فرق دے جن دے چی جا میں کمو کلو روحلا مطلب کم سے تھو یعنی ہر فرق ہو جن دے روحلا تا سنا چی سنا روحلی گا سنا و مو مجھے سنا نسبت کو لیتا کرا نا حقیقتا ہر سو روحلا ہو روحلا اس کو بے دے کنا نپ مطلب لو دے یہ دے دے غلطے دے پرسا جن دے ندایو چې تاکید او تاکید په لوه اصطلاح سے تاسو دا تابع ده داسې تابع یدل علی تقریر المذمون ہے چې دا درک کو په تقریر کې چا مونږه مضمون فی ما مصیبا نه ذکر پیغه پیل سے چا نسبت رتا شوی مضبوط ام او علی بل یا دا دلب کو علی شمول حکم په شمول د حکم د لکل فرد ان چاته هر فرد من افراد المذمون ده فرد نه نه نه چې دا نسبت مجاد نه بندانا کړه تشو ده ولې نه نه ټولې زانه کړه دا خو کوم مجد پټول مونږ لګي زړه دا کوری چې دا یو چې تکید او تابع ته تکید څه ده ته تکید هم معرب شو محدود شو ها دا تابع دې نه خط څه شو دا تابع په دا خط څه جنس بدل لا ده څه کړه دا خو تکید ته ورغلا دا نه دا حتی بل خط ته ورغلا دا بدل ته ورغلا ټول دې ورغلا کنه ټول ته به خو دې نه و چې دا وی چې يدل علی تقلیل المذبوع دا څه تبع چې دا کو په تقلیل دې چا مونږ مضمون دی فی مانو سبا لیکن داوی چی دار کو پا تقریر دی مضمون ہوندے پا تقریر دی چاہم ہوندے مضمون ہوندے دا فصل ہے دا یو فصل شوالا فصل وقی دی اعتراضی شکر دیکھا نا پا دیتا اعتراض ہوندی چانا چیتن دی دی نعات نا و دی عطب بالحرف نا تا نا دکا چی نعات چیتن دی آہا دار پا تقریر دی مضمون ہوندے نکو سکر تقریر دی مضمون ہوندے نکو چیتن بلکہ آ تعین و توضیح تے مطلب جانے زید ہونے آ کے لو جسم دے اور اوہلا مطلب زید کین زید چاہا کے لو جسم دے ٹھیک ہے نا دا سے کچھ نہیں دا توضیح کو تعین دے چاہ کو ہم ذکر مثلا دا تھا کہ پوی مکلی شے زید پنو مجھے دیر قسم نہ ملی ٹھیک ہے نا بھی ہاں صحیح ہے نا کوئی عالم دا سچ کہہ دا اجو زید جو سوداگر دا سچ کہہ دا سوداگر دا جو ڈیرا ور دا اتوی چی جانی زید نوغل متفید زید ہاں اتوی چی جانی زید نوغل متفید زید ہاں اتوی چی جانی زید نوغل متفید اتوی چی العالم سکے دا څه چې تا عالم توضیح ته وګور کنه چې دا راول وبل نه دروغه لکه دې تاسو دا ورڅ ته عالم نه عادي تعین او ته توضیح ته شاده پورا دی ها ا مضبوطه پورا دی نه دې پورا دې تقریر دې مضبوطه پورا باندې وکړه چیرې تدې ها مطلوب الحرف هو اه صفه مطلوب الحرف اچھا هو بدل صحیح ده ده حضرتك دي اما واچ تو دي پدغه علا تقریر مضبوط پدغه سره ها وقت اضافه لا وش پدغه سره ايو هو حات بالحرف مطلوب نه ده وی زکه چا تقریر مضبوط نو کو اصل مثلا جاني صحیح ده وعمره صح كده روح المتزيد هو عمر كده ده عمر كده ده تقرير ده مضبو اثبات مضبونه كو بلکہ ده اثبات تا کو ده غیر کو كده اچھا عمر ده يعني زيد هو عمر ده كده ده تقرير اثبات مضبونه کو ده چا کو ده غفلا ها تبين ده صحیح کنا ده غیر كده ده نه کنا ادارن کے بدل صحیح کنا مثلا كده جاني زيد اخوکا سر کدا یعنی زیدن ندا تقریر چکنے پر دیکھانا دے غی مغانو کو دیکھے مدبو پر دیکھانا بلکہ بیلے زکر چی احم بہم دا غیدہ دے سنہ کن دا غیدہ یعنی زکرہ یعنی فرکہ چکنے پر دیکھانا غا چکنے دیو پر دیکھانا جا غا چکنے دی زرک تو زیدن رأسہ ہو وملو زیدہ چکنے دی احسار رسکنے دی دا چکنے دا تقریر دی مدبونو کو چکنے دی بلکہ تقریر دی غیر کو چاہتا ہے جو زیدہ دا کہنا اس دا تے غیر کو جن چزو دا دم دا راسو غیر دا مرا کنا اچھا او چ داویل چ فی مانو سے با تقریر مضبوط کو پیشی سی چن اس دا سے مضبوط دا دا وان پتو شو سکشو پدے سر اتے راز او چ نبرے چانا انا اس سکے وہ دے بل اچھا بیان نہ تیرے کنا ویلے سکے چ نا چھ ویلے کنا ہاں چ جانے جانے زیدن عالم مثال دا تقریر دے ہے مضبو حکو دا ذکر چی دا عالمون صفت تیتا دا غیدہ تقریر دے مضبو کو خوب پیغ ہے مجیعب چھنا چکلیم چھن چھنا چکن دی بلکہ صرف چکن سکو توزیف سے چکن دی اس بات وہ تقریر دے مضبو کو پتا شے پا تینو پا توزیف سے چکن توزیم تینو توزیف سے کو چکن دی تیتا وضعہ کبھی ہے چکن دی چیز بکنم نپا چاشتے پا فیل دے مجی عدسے جانے زیدن نیل عالم مجھے دی ہوئے دیکھنا نید عالم نہ فیک مراد دا ہاں سے ہاں دے مراد دا تقریر دے مضبوط ہو بل سندر بنا مراد ہوئے دیکھنا خو پا فیل دے مجی عدسے نا سا دیکھنا بلکہ سے پتعین و پتعودیس سے چیز بکنا مدارن گیا بل بدا تھا آپ سے بیان دا چی جانے زیدن ہوئے دیکھنا ہمارو مثال یا جان یا بخفصل رحلم تا بخفص تفید تا دا تقریر مضبو کو ذکر چی دو منفق مراد دا ها ابو خفص مراد دا نا ذکر و دا پا فی مانسی بار پا مجعب شنا فلیسانا بلکسی اکو چی دی توضیح اکو چی ذکر چی تو دا پا تنسی ابو خفص سیف مراد دا دیتوی چا عمر مراد چی ہونا توضیح ہو تا اینی دا ذکر و چې دا وی چې اولا فهم الحكم لكل فرد من افراد الموضوع دا کې دې دې اعتراضین دا نه دا کړه دا چې نه تا په کوټلو وته کنه وته ها هو ته چې دې دوا په یو کای سره وته دا دوا په بل کې سره وته دا دې پوره دې غاده چې دې نه لري کنه دا کې چې اولا فهم الحكم لكل فرد من افراد الموضوع فرد کنه دا دې پوره دې جمعیت ته چې دې فرد کنه چې دا هغه تعریف ور شامل شي چې دې په کولون اجمعونا په هونه سره یو ځای شي ور شامل شي نانے ذکر ذکر چھے پیشش ہوں دا حکم ہر پتہ گیتا نہیں ہوئی نانے ذکر چھے دا تعریف دے تقید چاہتے گرسے ملشی اتا تقید پلف دے کل سرا و پلف دے چاہ سرا اجمع ہو دے اتا ہو دے اب دا ہو سرا تشبہ تانا دا چیخ دا گرسے ملشی دا یہ چھو تقید والا قسم ہے تقید پسے کرنا وی چھے پدوا قسم دا لفظی و لفظی دا ایک ہے نا دا وی چھو وہا تقید لفظ الاول ہے وچ دا مقررول دے لفظ اول دے سکے دے مقررول دے شادی لفظی ہے نا فلا ہو منصوب ال لفظ سکے سب دے سمانا منصوب ال لفظ ہے انہی سمانا چا منصوب ال لفظ تا انہی سمانا چا دے چا کے طرح دے لفظ اول دے سکے دے اب دے سمانا وچ دا مقرول دے لفظ اول دی لفظ اول اسم دی یا فعل دی یا حرف دی نہ ذکر نہ کو جانی زیدون زیدون ہے نے روح لمتا زید زید چھن دی بہ نا دا حوالہ چھن دی اسم دا اے مقرول دے کو نہیں کر دے وجاء ہے تھا نا وجاء وجاء زیدون ٹھیک ہے نا دا واو نو پچار وجاء جاء زیدون بس پچارو ٹھیک ہے جواب جو خدا تو کر نا وجاء جاء زيد ہاں دا کیا ہے کہ تم چاہ لفظ اول فعل بھی تھی تقریر ہے فعل وہ شو کا نا ودخل فرا کہ مثال کا ان ان ہاں زيدن قائم ان ان دا و با و معنوی او بل سچ کہ معنوی دا معنوی سے منسوب ہے للمعنا سر کہ کہ بے شک فکر از لفظ اول نہیں سر کہ سر کہ کو ہاں سر کہ نا اگر تکرار دے ہے مقبل بھی پیچھے بعد معنی سر کہ تجوالی تھا سر مانے سات سرنج ہاں دوی چ وہ واہ الفاظ محدود ہیں وہ دا تکید معنی وچ دا دا بے پا الفاظ محدود ہے سر سشمیر الفاظ دی سیندے دیکھا نا سمجھا دا حکیم کی نہیں لفظ عین وہ دے نفس وہ بل لفظ دے قول ہاں ہاں غا کتن دی لفظ دے غا کلا بدل کلتا کلتا کلتا اخر فراد کلا دیتا نا وبل کولم او اجماع اجماع او اتاو ابسا ابسا ہو لا دیتا نا وہ تو قرف تکن نفس وعین وکلا وکلم او اجماع او وقتاو او ابسا ہو وبل اتاو ابسا ہو دا خوب ہے تو ایسا نا دا تقید ایمان آبی پا دیر سے تکرار دا بلن نبی چی مثال کتا داوی چی جامل قوم و کل لهم احا قوم لفظ آمو آشو مقرار شو احنا مقرار شو نامی دا کلا ایس پا پیر ایسا نا ایس پر دیوی چی وامان آبی وابا الفاظ آقیم وحیان نفس چاہ دیو لفظ دا والعین و بلسا جیسن دی لفظ عین دا نا کنا خدای کی دل واخر دا لفظ دے لفظ عند واخر دے پرا تے ملے جی ول مصنع و چا دے پرا مصنع دے پرا تے ملے تسنی دے پرا ول مجموع و دے جمع دے پرا اس ملے جی دا واخر تے کنا خو بے اعتراف اس لیے تے و ضمیر بے اعتراف اس لیے و دے سفر ہم سر کنا اے واخر دے پرا دے اسی ہایا واخر دے ضمیر با سی واخر دے ولے کنا ہاں اے تسنی دے پرا تے وچ ہندی ہاں اے جمہور پر مودے سی ہادی جمع سرکه خود زمیر دسته بی که تصنیه بی تیش باتانا و بعض اپنی رو کنده اصیحا ده چه که تصنیه و زمیر ده چه نمی زکره و جمع ده پاره بسه بی چه بی اصیحا ده چه بی ده جمع بی و ده کنه و زمیر با ده چه بی ده جمع بی چه بی چه ده کنه دست مذکر و مانسی تنده با ده کنه و ده کنه زکیر زمیر بنا مذکر پر زمیر مذکر بی مانسی پر زمیر سه بی مانسی تیرے ندائی وی چھے بے تلاف صیغت و ضمیر نخو جاءنی زید نفسه ہے نی سرکے شو روح لمتا زید تو زون زید سرکے دا لفظ اللہ مقرار سرکے کھانا خو پایت بعد منی سر مغزکت چی دے نفظ دے زین اسیت مرادا راہا زید مرادا زون دے زین خواہا یا منی پتے بات سر مقرار شو او دو دکے دا زید مفرد دا کھانا نفس دا صیغا مفرد و مذکر دا بلے کنا ضمیر مذکر وحید مذکر دا کنا و زیدان انفسهما ہے و روغل متا زیدان انفسهما ہے نے تو زون دے یہ جمهور کو نے مجھے تسنیہ دے پر صحاد جمع سمجھ لیں ضمیر بڑی چاوی زیدان کی نے دا تسنیہ مذکر دا ضمیر تسنیہ مذکر دا او نفساهما دا بعد کو نے جمع ہے نفسانی او کنا ان تو جفتر تک سے وعلیکم سی حاجت نے زمین و زیدون انفسهم ان وغلم تزیدون انفسهم فظن دی سی غاده جمع ده زمین ای شاده ای جمع ده کرده و کذالت عینه و ده عرم ملاب تکنه جان زیدون عینه و آلنهما تشوا و او عیناهما و آلنهما چه ده کنا ده ها مانا جو فظن دی جا اتنی عندم استوز ہوتے دوغلی متحندہ میرے کہنا نفس ہا پزون ہندا مفرد ہو کر نفس سے ہا مفرد ہوں گے وا مو غادو جتنے مفرد مونس ہو کر ہا زمیرہ مفرد مؤنث ترجمه شو ده وجاءت من هندان انفسهما او نفساهما طبيعي كان وجاءت من هندات انفسهما هندات جمع مؤنث كان انا صيغه جمع الغلي جندي وضمير جمع مؤنث كان رغلاوه كان انفسهما طبيعي كان لباس ده لفظ ده لفظ وعين كده شوف كده لفظ ده ساده طرح سمجه بخير مثلا جمع اے او غادر ترجمہ لی دے کہ واخد دے پورا ودی مستند پورا ودی جمع دے پورا کو پہ سرا سے تیرے ودی زمیر صاحب جتا دے کس تے تا دے کھا کر سیرا ودی سرے کھانا کا مفرد مذکر و صیغہ مفرد علی و زمیر دا مفرد مذکر و کا اس لیا و چ سن دی دے دے کھانا اے جو ودی پھلو سے صیغہ دے جمع زمیر دے چھا ہاں تے تسنیہ چیں ہن بدے کھانا و غادر پرم دے صیغہ دے تسنیہ چیں و زمیر تسنیہ ودی کھانا و قال اخو وجه مثال کا چیز دی اغا جمع مذکر و دا فی غات کنے جمع و زمیر جمع مذکر نہ و کا جمع نہ سو فی غات جمع و زمیر جمع مان چھ اغا دے کر تا کا سکھانا دے بس یہ تھا نا چلو